yaşar. Dinle kalbinin sesini. Anlatır beni sana. Dinle kalbinin sesini. Anlatır beni sana. Dönebilsem en başa, dönebilsem geriye, unutur muyum bilemem. Bir son versem her şeye, dönebilsem en başa, dönebilsem geriye. Unutur muyum bilemem. Bir son versem her şeye. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.